الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دعوة سيرته دا بیانې ده چې هغه ډېر طویل دی او د صالحینو په ذکر کې خیر دی چې د نیکانو خلکو تذکره کیږي نو مجلس کې هم برکت راځي او قرآن او حدیث کې عادت دا دی چې د نیکانو خلکو قصه الله رب عزت بیانی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی دا دید پارا چه دا امتی اقتداء وکی آل اقتداء بالصالحین دا قرآن کی طریقه ده دا نیکان و خلق و صفت اللہ وکی دا دید پارا چه منگا دا غیب پشان تسان جوڑ کو کبعینی اغشان نشو جوڑ دل نزان ورنزدی کو زان دا ایسا مشابی کو تشبه بالصالحین د نیکانو خلقو ته ځان مشابه کول نو باغه صالحینو کې چې رښتینی صالح ده یو عمر رضی الله عنه ده یقینا د الله اولیاو کې ده یقینا جنتی ده یقینا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ده او ډېر خیر او کمالات پکې الله تعالی شولی و د امت لپاره یو رهنما ده یو رهبر ده خلفای راشدینو کې دې هغه خلفاو کې چې الله ته هدایت کړی دې المهدیینو کې دې نو دا غو ژوندۍ ټول چې ود الله د حکم مطابق تیر شوی دې د دې د وجنار حالت یې شراخ لې نو د شری د پاره سبب جوړي نو مونږه بیو حیاته فی المدینه پا مدینه کی دا غجون فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی علیہ السلام پا زندگی کی چاکر جون دیو نو دی سنگ جون تیر کرو او دویم بید آغا خلافت او دا خلافت نباید چی آغا دا امت کم تربیت کرده دی او دا اللہ سبحانه و تعالی دی دین دا پارک کم اخواری کرده دا اسلام دا نافذ اول او دا اللہ دا حکمون پابندی او جهادون کول دا دی مختصر خاکر رانا کلکو طولا رانا کلکو دیر گران دی نو دا عمر بن خطاب رزانو دا واقعاتنا یو واقعا اغا مشهور حدیث چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو مجلس کے ناس تو سر دخبل مرگرونا پا دیکی یو مسافر سلار آگه چی ویختیر تورو سپین جامعی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخامخ کیناستا دا پینزو خبرو تپوسی وکا صحابه وای چې موږ نه پیژاند د دې حدیث راوی هم عمر دی عمر ابن خطاب رضی الله عنه نقل کوون کېده موږ نه پیژاند چې دا څوک دی نو یوی د اسلام ته پوس وکاو به د ایمان وکاو به د احسان وکاو به د قیامت بارک وکاو نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام جواب ورکړ چې اسلام دی ته وای کلمه ویل یو پنج بنا ته اسلام وای منذ روزه زکات حج حدیث معلوم دی مشهور مختصر یې ناوی ویل چې رښتیا دی ویل وای موږ تعجب وکاو چې دا سړی ته پوس هم کوي او به به دا تصدیق هم کوي وای چې رښتیا دی ویل د څه دی لکه ته دا مسلې او ته د مخکنه معلومه دی د ایمان ته پوسې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ایمان دې ته وای چې تصدیق بکې یقین بلری په الله په ملائکه د الله په رسولانو د الله کتابونو د الله تقدیر به معنی که خیر الله لیکلی دی او که شر لیکلی دی دا ټول خبر الله تقدیر کې لیکلی دواړه به معنی او دارنګه د مر نه بعد جن به معنی او تؤمن بلقائه دی حدیث کې دا جمله مو سشته ده د الله لقا به معنی دی ته ایمان وای و دا احسان څه ته وای احسان دی ته وای ان تعبد الله کانک تراه د الله بندگی توجه سره کولو که الله سبحانه و تعالی تا ته نخکاره کیږي نو دا یقین ولره چې الله تا ته ګوري په هر عبادت کې موږ ټولو باندې دا ضروری ده چې هره بندگی کې چې الله باندې ستاسو نظر لګي دهان د الله سره وي توجه الله تعالی ته وي کني عملونه به نه قبلي و قیامت به کله راځي وي ما ته پته نشته ده زه به تا نه کنه پوهېږم عمل مسؤول به اعلم من السائل مل مسؤول عنها بعلم من السائل ما تستان ډیر معلومات نشتا هر چانه چې ته پوښتنه شي د قیامت په اړه کې نه اوته دونه معلومات نه لکه سائل ته او سائل خو نه پوي نه دواړه نه پوي د قیامت علم څنګه نه معلوم وځه علامات په بیان کوي د درې واره د وینځنه به مشران خلک پیدا شي او بل ادا چې دا ګډه بوزو سره ول ولا خلک پخې پله غریبانان دا به مالدار شي غاټاټه بادیانه به کوي لګي بنگلې به جوړي او په بادیانه بدایي پیسې لګي دنیا کې چکله آبادی دل ټاونونه جوړي دل او سرکونه جوړي دل او بنگلې جوړي دل او پیسې مال اکثر په دې شنو لګي دا به د قیامت علامه او دا علامه تاسو وګورئ زموږ په زمانه کې انتهایی تیزی سره روانه ده ډیره تیزی سره کچا کې الیکشن احساس یې به دې خبره پوي تطاول بالبنيان غریب سره به مکه خیمه کې به اوسې د چرته شرشان کور کې به بده چې هیڅ راټه بنگله به جوړي دا بنه کوي د قیامت د علامات او بل لاره چې نه اهل خلق به مشران شي و اذا رايت الصم البكم ملوك الارض هغه خلق چې ګونګیان دي هغه خلق چې کانه دي د حق نه پسنه پويږي دا به مشران شي نا اهل خلق چه کلو مشران شلو فقرا خلق مالدار شو بیدا پیسی پس ایزه نلگی پا بادیه نلگی او دو وینزو نا بچی پیدا شی وغا سرداران شی او دو دیخپلی وینزی مالکان وگرزی گی لکه حدیث گره را تشریه دا ندابا نخی دا قیمت دا علاماتو نا باز علامی و تاو خود ره قیمت نور علاماتم شد نا اصلای استروان شد او لاړه بهر چې کله واته نبی صلی الله علیه وسلم مرګرته چې ورشي دا سائل را واپس کړي چې بار پسې مرګري واته بس نخ کاره کړه ورښ مدینه چې دی اور کوټه کلیو پاغه زمانہ کې او بار صحرا ده د مدینه نن دې کلی والا دې چې چرته کم کور ته نه وځي او کله مسافر یې نه بده صحرا کې بوس کاره کړي او چا پی جاندم نو ډیر ناش او سفر آسانم پینو سپینی جان می غوړی فته مزیدار کسته ځوان نو دی ته پته ولګی دا چې دا غیبی مخلوق ده یعنی ملائکه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا جبرئیل نو دی حدیث کې دا دی عمر رضی الله عنه وایي چې صد دی مجلس نه پاسېدلې ومه پس دی واقعنه نروستا دریو ورځې پس ما سره نبی سره سم ملاو شو مکه ملاو شو نمانه تپوسو که چه تپویگی اتدری من الرجل ابلو رس چراغل و دا سنه سوک نمانه تویش اللہ رسول پویگی پا دی خبر بانه ما تا پتا نشتا چه دا سوکو ویفا انهو جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم دا جبریل سلامو دید پار راغلو چه تاست دین وصول و بنیادی مسئلی در خودلی نو عمر رضی عنو تا دا بنیادی مسئلی یادی وی دا اسلام دا پینزه خبری دیر عظیمی دی دا اسلام معنی اسلام ستوائی اسلام کم یو دین دی ایمان ستوائی بے احسان ستوائی لیکی دیشی جدا دا اسلام دری درجی دی دا قیامت علم دا بندگان و سنشتا دا حس مخلوق سنشتا رئی سوا دا اللہ دا ذاتنا علامات انبیاء تا اللہ ورخودلی دی آغی امتون تا بیان کردی دی منگ تا دی ازت علامات دا قیامت معلوم دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بیان چا آغا عام اوس موجودی شوی دی سوا دا یو چند یو سو دانون چا غلانی دی آنور یو طول راغلی دی قیامت پا سر بانی والارل هر مومن اللہ چه سوک اخرت منی دا اید پارا تیاره و دا اگه غم و فکر پکار ده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا عمر ابن خطاب چی و لازم صحابی و اغت طالب العلم چی دا مدرسین با نجدا که دا بقدر الاستطاع سمر بیچ وصل سیدان و نبا جدا که زکر دا علم سیمین دیره و چرا دا نبیر اسلام خبری پا ما پتی پاتی نیشی یا سا علم و کما د دین سجر چا جذبه ای نه د دنیا پا کارونه که میلم زده کوله شی لکه روز تا واقعه که انشاءالله رازی چه عمر رجان آغا صلوه چه نبا جدا که ده رسول الله صلوه مجلس نه به قدر استطاع چه واسه بیسونه که ده نوخ انسانانو بشیرو دا غور پا غاره و خزی بچی کور خرچه پیدا کول دا خبری مر پا غاره ده دید وجه ناغا فرمایی امام بخاری رحمت اللہ خپل صحیح کی دا خبر امر اوڑے دا باب التناوف فی العلم کی فکا علم سلام دیسی نیچیز دا کولی چی مدرسه کی داخل شی نو دل پکار دا چی پا نوبت نوبت بن علم زده کی دا نوبت نوبت دیدی طریقی دی دا ورازی کار کوا ماخام کی قرآن تا کینا سار کی او کتاب بیاوا دا ورازی خپل کار کوا دامیو طریقہ بلا طریقہ غدا دا چی دا یو رز کار کوا یو رز علم تکینا لکه دا طریقه عمر ابن خطاب اختیار کرده و ال تخذ بچی و کارمر پغاڑو سکه تیار مالون اخبان را دلش خوالل بی داخل روست زمانه که بی اللہ فتح را وستلی جهدون وش و غنیمتون رالنا لگه پر احیر آلا کنی اوله که عدس نوه عمر رضی آنو فرمایی چه سر عالیه و باندکی و سیدلم ایو بلگا وندیم را سرو نو موږ به نوبت په نوبت باندې مدینه ته تللو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به ځتلم چې هغه به کله لاړ نو کومه وحبه چې نازله شوې وه مدینه کې به څه کار شوی نو د هغې خبر به یې ماله ماښام راورساو چې نن دا کار شوی و او چې زما نوبت به و نو زه به لاړم نو ما به کومه وحې چې هغه به زده کړله او کومه خبره به چې شوې وه په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی کار پیدا کړی و نو د هغې خبر به مې هغه ملګري له راوړه هلته به هم کار کاو باغونه را پغاړو خپل بچول خرچه پیدا کولو د دې د وژنه د صحابي دې څنګه ویل غزمن چې ګمان دی چر بس نبی رسول میراب کې ناسو دی ټول بو تر غوندو نه خوراک او نه سکا کو نه کزا او نه حاجت او نه تجارت نه خو انسانانو زمون پشان خرچه ور پغاړه وا خزي ور پغاړه وي تکلیف و تا خود دې تکلیف سره سره دین به زکا او په بډاوالي کې دین زده کړو زمونږ دې زمانه کې دا رواج دی چې شرکوټي علم تکینی خو چې ګره ګل سپینوله کې بهر په مو وخت تیر دی دا شیطان خبره وي په مو وخت تیر دی په چادر باندې تیر کړه تر څو چې مړنی تا باندې وخت تیر نه دی د دین یو خبره خو بس ده کې کنه دا خو لازم نه ده چې ته کتابونه زده کې او مدرس مولا دې شي مدرس دې په دین ځان پوهه کړه ته دې د وژن عمر رضی الله عنه دې علم تغیزه ترغیب ورکاو دا علم سره رمینا و غوا فرمایلی تعلموا قبل ان تسودوا یا مرګرو علم زده کوي مخکې دا غنه چې مشران شي د مشرین مخکې علم زده کوي د دې جملې دو درې مطلب دی یو مطلب دا دی چې په ځواني کې علم طلب کوي مخکې د بډاوالینه څنګه بډاوالی کې به سړي خبره نه یادي او ځانې کې ذهن متوقع دی بل ذهن د سړي اره خبره چې واوري به زواره یادېږي چې ویني نو یادېږي چې بډا شي به نه یادېږي نو د بډاوال نه مخکې علم زده کوي. امام بخاری وایي د دې خبرې دا مطلب نه دی چې بډاواله کې علم مزده کوي. وجه دا ده چې وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد کبر سنهم صحابه کرام علم زده کړ په بډاواله کې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله نبی شو نو صحابو کې بډاګان خلک مشپیتو تم رسیدلی او یو تم رسیدلی او ای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو دین دې زده کړ په بډاواله کې. ما یو دین زده کړ دې سونه چې وسه کېدله به قدر استطاع. دغه مدام مطلب دی د واده نه مخکې علم زده کې چې واده دی او کې به بل کارونه لري شي مدار نه مخکې مخکې علم چې کوشش وکړي. دریم دار چې مشری الله تعالی الله نه درکړي دا نه مخکې علم زده کې چې مشر شری به بل کارونه لري شي یو به ملاقات لري بل به ملاقات لري یو وزما دا کار دی بل به وزما دا کار دی کارونه بډیر شي به علم نشي زده کوله. بعض خلک به استنکاف هم کوي چې زه مشر سره زه څنګه چانه مسلې ته پوسو کوم په علم زده کې دې به ډیر ترغیب چلاوه. او دا بهم فرمایلی چې علم ان لم ينفعك لا يضرك. علم فی ددر نکې نو ضرر بګی نشته پس دکړه کې فایده ده او ضرر بګی نشته. موت الف عابد اهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. کزر عابدان بزرگان مړ شي کنه چې د الله بندگی کوي دا دونه غټه خبره وای نه ده. او چې هغه عالم مړ شي د دنیا نه لاړ شي چې حلال او حرام ول ورزيد الله احکام ول ورزيد کتاب او سنت مطابق قران حدیث مطابق فتور کولې شي د سي عالم چې مړ شي نو دا ډېر لوی ځای عدد امت غټ زیادی امت وکړه دا د امت نړۍ لوی توان وشو چې د سي عالم ته لاړ شي. هغه به دا فرمایلی مطلب دا چې د دې علماء کرام وکي احترام وکي دا یو نه فایده واخلي مخکې دا غنه چې مړ شي فایده واخلي. او دا به فرمایلی چې تاسو علم چې زکوی د دې ادب به خو دا چې تعلم العلم وتعلم للعلم السكينه والوقار. علم مزدکی خو دا علم د فار سکینه زدکی وقار زدکی به وقار علما ما جوړیږي. ولا تكونوا جبابره العلماء متكبران علماء جبارين ظالمان ما جوړیږي. فلا يقم جهلكم بعلمكم فلا يقم علمكم بجهلكم. استاف علم بد الجهل مقابله ونک علم بد کنی او جهالت نه به بد بیډیری د زکی انسان هغه به دام فرمایلی چې په دې امت کې درې مرزه پیدا کی وزه د دینه یریګم چې دا امت ډیر زیات خراب وي. او دا واقعي خبره چې په هغه سوچ کې لوي کې یقیني ده وي اسلام درې خبرې نه لري. دا حدیث مرفوع کې مراغلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد هم ده هغه فرمایلی یو زلت العالم زلت عالم چې کله غلطه خبره وکي کنه نیک شړې ده خو غلطه خبره وکړه نو دا اسلام ته ډیر ضرر ورکوي. وجه دا ده په منبر باندې ولاړ خلکو ته مقبول له خلکو ته خسر احکار کی الکه دا خو زموږ مجتهد دی دا خو زموږ امام دی زموږ پلان کې دی ورانه خبره واه دا ورانه خبره به په 1500 په 0 په 1000 شو زره کسانه کی استخوارش نو دی غلطی خبرې په څه خلک روانه ګومان به دای چې دا پلان کې مليشه کړی ده. د دې د وجه نه علما ورو ډیر احتیاط پکار دي چې بیزې مسلې بیان نه کی ورانه مسلې کګې مسلې بزی فتوی دی ورنه کی احتیاط دی کی په مسله کې دی احتیاط کی ولکتا په یو مسله کې خطا شي استاد وژنه بډیر خلک خطا شي څنګه خبره کړی دا واقعي خبره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو مسله کې خطا شي هغه په شډیر امت روان دی ډیر خلک سره روان دي حق خطا یې په شډیر خلک روان یو خطا مسله شي په فقه کې عام مدرسې په خطا یې باندې روان دي عوام په خطا یې باندې روان دي نہ قران کې هغه مسلې نه په حدیثو کې ویاسې اجتهاد سنت تاوان ده. نو دا روایت موږ د دام وجه دی علماء د خبرو ملي شین تحقیق کوي د څه نه چې عالم دین را غره خبره غني سیده اخه تاکیم کله کله د علماء عزت بساتی او ځان بداینه وشد نه غني لیکن دمره دا چې لکه تحقیق کچرته تا ته ضروري سي چې دا خبره اورانه ده نه به پرې کولم په کار دي دا ډېره خبره کړه ده ورسره د علماء احترام هم کوله. دغه خبره چې و اسلام ته ضرر ډیر ورکی هغه دا ده وجدال المنافق بالكتاب. یو سره دې چې په سر کې د قران عظمت نشته مولاده د قران احترام په سر کې نشته خو خلق په قران باندې دوکه کوي وای موږ سم قران دی ول موږ سګنی حدیث نشته څه بدعتي دي گمراه دی او آیتونه پیش کوي لګی دی. دا زمون په زمانه کې د دین حوصت او د دې سپیروالي نه تاسو ډیر نه خبر علما خلک د دین ډیر خبر دي سوچ په حق باندې پويږي هغه ته خبر دي او ان شاء الله تاسو دا ناس کولی چې تاسو کوم ډیر زیات خیر دی ان شاء الله او په خلکو درګي هغه په دې پويږي. لکه اوس موږ په زمانه کې خوازه مثال به ورکو دا بدعتیان چې دي خپل بدعت چې ثابتي نو عوامو ته د قران آیات پیش کوي، خپل خرافات چې ثابتي نو حدیث پیش کوي. قران او حدیث کې مثلا نه یو خلک است دوکه کې په غایت باندې د قران آیات وته وایي، حدیث وته وایي، یو تاریخی خبره وته وایي. په دې باندې ډیر عوام خلک است خطا شي چې لکه دا خو مولین دی او د آیات د قران یو او حدیث یو دي. څه کوم آیات او حدیث دی منځ کې آیات او حدیث ایو سره نه دی. د دې خبره تمیز کول چې داموس ګران دی، ارڅو کې نشي کولای لکه خلک کولای شي سوچي طالب د حق نه غي کولای شي، طالب د حق په چا کې نه غي نشي کولای. یو څو وړاندې هم داسې پنده غلاند په څیر روانې دی. وخت کې خلک مثلا بدعت ثابتین د قران آیات پیش کوي، ک تقلید ثابتین د قران آیات پیش کوي، ک حیات النبی پیش کوي. چرن بیا ژوند لري په دنیا کې ګرځي را ګرځي نو د قران آیات یا حدیث به وایي او تاریخي کې سبب پیش کوي. هغه کې به دا مسله یې نه، ولیکن دا به په زور زور ثابتې نو دا خبره چې اسلام د سخت ضرر ورکوي. وجه دا ده چې د عوامو په قران یقیني او خلکو ته د قران آیات وي او غلط مطلب ته وایي. ته په هغه پوهیږي خو خلک تحقیق دی وکاو چې دې سړي ماته ګډې وډې ویلې صحیح خبره ونه کړه. او درم و حکم الائمه المضلین، هغه بادشاهان چې ګمراهان دي او هغه پیسلې غلطی کوي دا یې پوجړې عوام خراب شي. ځکه الناس ولا دین ملوکهم دي، عوام د خپل بادشاهانو به سره روان دي چې بادشاه سکین عوام ما شان کوي. نو دا غلطه بادشاهانو د وجه نه دین ته سخت ضرر رسي. او واقع خبرې کړي دا درې واړه، د عالم خطائی، د نیک عالم خطائی، او د منافق سړي د قران آیاتونه پیش کول، او د غلطه بادشاهانو پیسلې، دا درې خبرې کړي دي. زلت عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين. سم ده نه من ديشتله، دا د حکمت خبره او دا اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل مرفوع حدیث کی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاد کې دا خبر راغلی، هغه دې فرمایلی. او عمر ابن خطاب نم دا خبر هم نقل موقوفا ومرفوعا، دا حدیث یې راغلی. عمر ابن خطاب رضی الله عنه د علم سره ډیر محبت او د علم مذاکره به مکول په خپل دور خلافت کې به مرګري کیناول، او د علم مسایلو کې به بحث کاو. یو مسله به وکړه په اېده پرې مرګري راځم کړی دي کې دلیل چاته معلوم دی شابه تاسو د دې دلیل پیدا کړی دی مسله دا به نه ویل چې ماته الهام کیږي زما خبره به معنی دلیل به څه بګرځي په دې باندې بعض واقعات ذهن کې راځي. دا حدیث مذاکره او دا حدیث په نقل کولو کې ډیر احتیاط، عمر رضانو احتیاطي انسان او احتیاط به ډیر کاوه چې په نبی صلی الله علیه وسلم سره دروغ ونه وایي، د ځان نه حدیث جوړ نه کی، نو احتیاط به ډیر کاوه. یو ورځ یو ابو موسی اشعری رضی الله عنه هغه په جواب ولیکه چې تراشه سکار دی هغه راغی، نو دروازه کې درې سلام واچول چې السلام علیکم ادخلوا، السلام علیکم ادخلوا، السلام علیکم ادخلوا. او دا سنت طریقه ده. عمر رضی الله عنه د مرګرو سناستو مشغول په خبره، ابو موسی شاری بي ته واپس لاړ. رسول د عمر رضی الله عنه توجه پیدا شوې، د आवाज مې په دروازه کې واورید، دا غنی د عبد الله بن قیس ابو موسی شاری आवाज نو. مرګرو ویل چې ولې نو په ورشې راولې، ولې دا واپس هغه چرغ وي ولې نه راتللې لګه. وې نبی صلی الله علیه وسلم د څه فرمایلی چې چا کلاړ درې ځله سلام وکا، که چا جواب دل درکو خو ورزا، که جواب یې در نکو ایسته واپس کیږه. دا څنګه تر کوس موږ تاسو نه یاد اول پکار دي، موږ پښتنو کې دا رواج دی چې چا کول شي ورو ته کلاو نه کی، بس ایسته دی مرور شي مرګ پر بیو کنه راځي. وې دا تکبر کوي ګوره په ما باندې، ما ته ور نه کلاو زرا غلې ما ګوره، ما ته زل لري جنرال، ما ته ور کو مال وخرانه. توازو اختیار اول پکار دی، دا هر چا ضرورت ته بګوره. یو سره به وخت کې خپه به ربی نه غواړي چې زمې المسه ملاوش، ربی خپه یې ځکه ملمسه نشي به ملاوي دل انسان مر قسمه قسم عوارض راځي، ستړي به یو وخت. یو خبره کې فکر مندي وای به چې دا وخت زمې مل نه وره ته به نه خپه کې لاش توازو اختیار کړه عاجزی دې کسې بد د غزان کې پیدا څو د طبقه چې زه لاش لګه ته به خبره مخه پکې خوشاله کده چې چاره ته دې ویلې زه څوک يم زه خاورم عاجزی اختیار دا ادب زده کې موږ ته ټول د زده کول پکاره خپګان مکو چې چا تور کولاونه هر چا کې جلارشي بل د خلکو ظروف تم کې تل غواړي یو سره به سار نه مفستنه پر بستړې شي په کارونو مختلفه ته بل 10 بجې راشي هغه به دسی چې جو جو وي طالب وخت درنه کې تاسو به سبا مازیګر راشي ته به چې ورسره تکبر دی هغه تکبر نه غرض دا ده چې د قرآن کې دا خبر راغلی دا حدیث کې ده د الله نبی وايي چې درې سره سلام که چا جواب درک چې راځه ورځه غلې پاتې شي چپ پاتې شي به میستزه او کده ته ویل چې زه واپس نه هم واپس کېږم خدن نه بسره نه چې تاسو به چې ارجع واپس زه اجازه نه درکو مې اجازه نشته بس واپس دا حکم شرعي دی په سورته نور کې راغله او په دې صحیح حدیث کې راغله وای ما په دې حدیث عمل وکړ عمر رضانو ویل چې دا حدیث کم ځای کې دی دی باندې به گوارا وړي دا عمر رضانو غرض اصل کې دا احتیاط کولو غرض د سنت چې سره راګیر شي او به زر وجه رسول الله چې فرمایلی په نبی رسام دروغ چرته ونه وای لکه دا بعض خلکو عادت دا دی چې ځان خلاصول لپاره دروغ هم وای نو ابو موسی شعری وای لاړو ته بهر او د انصار یو جماعت نه سیوډل په مدینه کې اوسه کې هغه باندې واره او یې حالت کې د سره پیدا ځکه ته عمر رضی الله عنه روغ د ته ویل چې په دې به گواره اوري په دې حدیث هغه شلاله انصار ته ویل چې دغه شان چل ز عمر رضی الله عنه وخت او ما چې وراله ما به دې واپس کړل ما ځکه چې جواب را لرانه ک او چې بیر وخت ما نه په دې حدیث باندې گواه غواړي تاسو دا حدیث چرته ده بیسو اسن نه کم کس اوریدل کني دی اوریدل عبید بن کعب ته ویل چې لا یشهد لك على هذا الا اصغرنا دا خو زمو ولوتم یاد ده دا حدیث زمو شمانو انصار د روشار خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم هر خبر به زده کوله دا زمو شمانو تم دا حدیث یاد ما ابو سعید خدری رضی الله عنه کشر صحابی و الکیو هغه وسه پاسه ده او لار او د عمر رضی الله عنه مخامخ گواہی ورکړه چې دا حدیث ما مور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا کلاړ نو درې سلام واچو که جواب درنه کو واپس کړي نو عمر رضی الله عنه دې حدیث به شرمان وکاو او دا یو فرمایل چې الهانی عن هذا الصفق بالاسواق دا حدیث معنی پټ پد شو ده په دیو چې زبۃ تجارتونه به څنګه ګرځیدل بازار کې به تجارتونه کول غواړه دا ډېره مهمه مسله ده او معنی پټ پد شو ده زه د دین غافل پد شو یم خدا حدیث روسته ور ورسه دا هغه یو تنو معلوم روسو ته علم وش دا دلیل دی چې صحابي دي تنو لکه مکه ماوی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ار خبره بغوري دلیل ډیره خبره صحابه باندې پټ پاتې کی په بازو باندې پټ پاتې شي بازو ته معلومه شي یو صحابي jihad لته لید هغه دا حدیثونه څه خبر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مدینه کې ویل دي رسته بازو ورورسي بازو ورونه رسي صحابه تقسیم شوی چې مصر ته تیری شام ته تیری عراق ته تیری حدیث دست تقسیم شوی دغه کتابونه خنو چې د بخاری کتاب پروت او غیره خسته او کاتبه یا د مسلم کتاب پروت یا د ابو داود ترمذی او ابن ماجه دا خنو و چې مقبو ته ملام شو بس اګه حدیث به واره دغه به یاد نو دې وجهنه حدیث به پټ پاتې کېدل کله کله په بعضه صحابه باندې به پټ پاتې شو رسول الله صم حدیث ورکشي نه دي ضرور څنګه څه کسان اوریدل دي کټول په یو ځل نه اوریدل نه نور څه کسان زده کړی دي او یو متره سوال دي رسول الله صم یو خبرم ځای عاشو نه ده لیکن کله کله په بعضه مرګره پټ پاتې شه دا خبر یو وخت موږ دې اشناغری په کې بیان زمونږه التما دا خبره بیان کړه چې صحابي باندې کله کله حدیث پټ پاتې کی او دا مثال مې دیده پر اور کې چې دا خلک امام ابو حنیفه په دین باندې د څه پوهه غړني چې بس د الیب نه تریب پورې هر مسله غته معلومه ده یو خبره به نه پټیږي او نه خطا کی نو ما دا مثال دیده پر اور کې چې صحابي نه کله کله حدیث پټ پاتې کی دی شي نو د امام صاحب ورسته سره دا زمانه کې حدیث لیکل شي نو هغه د سفر هم نه وکړي د حدیث په سي تاریخ کې دا راغلي چې سفر نه دی کړی پا کوفه کې ډیر سره یو نه لکه حدیث ورسېدلې ډیر حدیث ته نه دي معلوم دا یقیني خبره ده دا څنګه هم د علماو لیکلي عبد الحیث ابن کلی دی واشتغالهم بالحديث قليل قديما وحديثا دا حنا په د حدیث سره تعلق ډیر کم ده په خوا زمانه کې کم هو سموي کم هغه طبقات الفقهاء کې لیکي دا عبارت زه خوده شم وس ان شاء الله د بیان نه بعد کسو کې واړي نو دا خبره ما دي لپاره وکړه چې ګوره د امام باندې په عالم وګڼي دا الله په شان ته مګڼي چې اره خبره باندې پوي نه دي بعضي خبره دي پټم پاتې کی ټیک د فسړه د امام دی هغه ولیکن دمره چې خبره دي پټم پاتې کی دي حدیثو په سر روان شي موږ په سبا خلکو ډرامې جوړه کوي دا ګوره صحابو ته بد نسبت کی چاري نه پوي یو زه پويګم او کله وای چې صحابو ته د بدعت نسبت کی من دې کې سړي سره نو یو موږ زه د اخیره پښتا د قیامت ورځ اټه ورځ روانه ده د حسابونو ورځ ده ډیر غړ غړ حسابونه به کی بار خبره به حساب کی او د تهمت تړل چې دا ډېر عظیم جرم دی خاص کر دین کې تهمت پچاویل او چاته کافر ویل او چاته دا ویل چې هغه انسان چې دی د کفارو مرګره دی جاسوس دی او سړي دا ویل چې دا صحابو ته بد نسبت کوي یا نبی صلی الله علیه وسلم سمینه نه لوي د څه خبره چا په څه کول دا ډېر لوی تهمت هغه ګناونه چې دی مونږ خدای یو چې څو د صحابو څخه خبرې کوي یا خو شیګان دی خو روافیز دی یا خو د دین دشمنان دي الغرض دا حدیث عمر رضی الله عنه ابتداء نو معلوم رسته ته معلوم شو ځکه د علم طالب او طلبګارو د علم دا رنګ یو ورځی دا مسله مخه تراله شی او زنانه هغه حاملې یو څوک به د خېټه وو یو د بچې ته گذار کی او هغه استعمال شی بچې نو د دې ستاوان دې څومره دی ته ده عمر رضی الله عنه دې باره کې حدیث نو معلوم چردی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فیصله کړی نو مرګری راجا ماکو آیته ول دا دې باره کې حدیث چا ته یاد ده چا دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوریدل مغیر بن شعبان چې د عمر زمان په علم کې ډیر لاندې ده هغه پاسې وروه ما حدیث اوریدل وڅ دې اوریدلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فیصله کړی ده بغره غره به ورکوي عبد هوامه غره دې توای چې د ماشوم دې ملک دایي مقابله کې به یو وینځ ورکه یا یو غلام به ورکه کوینځه غلام نه نو قچر به ورکه یا اس به ورکه دا به دوت پرواز کې اس او قچر مو څه ذکر شوه کاغه نه دا به ورکه دونه مقدار کا اس او قچر هم سړي سني د قیامت به ورکه غلام په 2000 روپۍ باندې کېده په هغه زمانه کې دا به ورکه دونه پیسې به ورکه او یاد اگنه کم هغه به ورکه دا پیسې لا کړی دا نو ګور په اسلام کې دا ماشوم چې د خېټي ماشوم دی هغه ضایع نه دی دا غم دون عزت دی چې اسلام وای دی دا غم ورکړی شي نو عمر رضی الله عنه دا حدیث رسته ورور شه دا زکه د علم طلبګارو سره چې دی شی طلب کوي الله تعالی او تور نصیب کوي هغه ته په صلی الله علیه وسلم او خالونه به وال عمر رضی الله عنه مرګری راجا ما کدا چې دی خال په باره کې چات حدیث اوریدل ده کنه ما ته نه دی معلوم کوم انسان ته کې شرط حدیث معلومی چې رسول الله سم دي بار کې څه پیصله کړې دي خلګری کې څه چلو ابو هريره پاسې دا ویل چې ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ارشاد اوریدل دي چې هغه فرمایلی دي چې لا تشمن ولا تستو شمن نه به خل لګې او نه به د بل نه طلب کې او به دې بار کې نور حدیث شته ډیر زیات راغلي دروسته چې لعن الله الواشم والمستو شما هغه زنانه چې لا دغه وې د خالونه وې نه په دیم لعنت دي او سو دې طلب کې پایم لعنت نو عمر رضی الله عنه په دې باندې فیصله وکړه چې بس خالونه ناروا که چا به ویل سزا به ورکو ځکه چې حدیث راورسید دا واقعیت موږ مختصرا د دې لپاره ویل چې عمر رضی الله عنه کې طلب د علم او د علم طالب او د هر مسلمان لپاره کار ده که بډا ده که سپینګیره ده که یو کار کې مشروب ده او کنه چې د دین طالب وګرځي زموږ په دې زمانه کې د علم شوق ډیر زیات کم ده قران به ویل کېږي د قران درس به داسې کله منور د نور نه ډک قران کې نور ده اغه بهي خلاب به بيټکونه کې ناشت اسه لارو کې بناسي دا جذبه نشته چې رسول الله د کتاب څخه خبره واوري چې دې شالله مو ته هدايت پای باندې وي دا شوق ختم شوی دا علم شوق نشته مو په زمانه کې دا الله په دین باندې ځان پویا کوله اوس په ډيري آلات دي دا علم د زده کولو ډيري لارې دي چې سره زده کوي دا د عمر رضی الله عنه یو خبره مو بیان کړل چې دا علم سره د سي جذبه او مينه و مدینه کې داغه داسې ژوندۍ و د نبی صلی الله علیه وسلم دا وزیر وزیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مشورې ورکولې به بعضی کارونه کې چې رسول الله دسی کوو د شنه کو ځکه وزیر پس مکه کې دوه وزیرانو د نبی صلی الله علیه وسلم یو ابو بکر او بل عمر رضی الله عنهما یو خبره کې بچو وه نو نو دی به مشوره ورکواله ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې نبی دی نو دسی بادشاه هم دی بادشاه د پر وزیر پکاري حاکم هم هغه او نبی هم معلم هم استاد هم مربی هم ټول صفات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و. ډیر واقعات دی یو پکې واوره چې هغه واقع کوم فیدی دی. ابو هريره ځان فرمایي یو ورځ وای مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناش ډیر مرګري نورم ناش په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې د مونږه په ځای پرې خودل. داغه عدد مبارک بداو چې پابسه ده ابیت به نه واپس کېده نو سنخه به نه پرې خودله بس مرګري به مستغفر واره شو چې هغه پاتې او کله به چې اراده وکړي ابیت واپس کېږي د کور نه بيد زر راوځي نو یو نخه به په مجلس کې پرې خودله شره داګه نه بيته واپس کی په دې مجلس کې هم د سنخه ته پاتې شو لکه چې هغه پرې خودل یا د یو چپړې سپلې پرې خودل یا یو شی پرې خودل دا به نه کوي چې ربي تر اجن مرګري به پځه نه شي. هغه به ځان نه پرې خود نبی صلی الله علیه وسلم به ځان چې ستاسو ذکر ځکه نبی صلی الله علیه وسلم هر ادا ناس ته پاسته خبره تر ټول دینو وای غل نو ډیر ساتي تیر کو واپس رانه ابو هريره ځان وای مونږ ویری دلو د شنه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چرته وجل نه دی کور کې نشته د مسجد کې نشته دلته نږدې رحم نه غه دا عادت خدای چې زر به جوړانه وي يهوديان منافقان ډېر دي سره شهید روانه نه کی ابو هريره واسما سره کې دا یې رړې راځي تر الله اول ما سره کې رااله ابو بکر عمر رضی الله عنهم دې مجلس کې ناش پدې کې موږ لاړو چې ګرځېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط درې سو په یو سره باندې سو په بل باندې سو په راغو چې ګرځې پدې کې رسول الله یو باغ ته د بنو نجار یو باغ نغه دیوال نو ګرچا په وګړو دروازه مې بکی مند نه کړ تا د ډېر hebat ته وجنه دروازه واقع به روزه دونه hebat کړي چې دروازه هم نه دلیدل او په دې دیوال کې سوريو لختو نه پاغي کوی دن نشته ورنه واتل ما لکه څنګه چې د ګدران عادت وېدا ده چې هغه د شتن سوري باندې نه وزن وزن دک په شانتن نه وات چې دن نه وته نبی صلی الله علیه وسلم ناشته باخ دغه عادت مبارک امداو چکله کله به د سی خلوت د پر شر زینت تا ا دې خبره باندې موږ عام مسلمانان نه پوي هغه بندگان به پويږي چې د ایود الله سره ډېر خصوصي محبت هغه به پوي تاسو نه لیکن رسول کې فائدہ بدا او الله سره به خبرې کولې رب صفاق او خپل الله سره صفاق لیکن نور چې د درجه به پای کې حاصل ولې لکه سره چې د محبوب سره ځان لیکي خپل ټول مرګري به بیان هر چا نه وجودا شه ځان الله سره وو لذا بدعوهم إليكي خلوت بالله وتوالي الله سر خلوت كول إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مريم عليه السلام دا طريق اختيار کروا أو حديث كم داري ومسلمان لبقار دا جدا غلق شاني خالي وقت دي وي طور وقت دي خلقو لنور كي شار وقت دا سار رما فستانا بوري دا خلقو سره أو دا شبه دا كزو سره الله للك شاني وقت منور كي باب استغذر خرابي خودي خبر جزيت تشري نكو نو نبی سره سمالته ورماته چې ابو هريره مولا او څنګه رااله یا رسول الله تناشه مو خو ییره د تاسو خپي خبره ته مختصره کړل چې دغه شان چل مو کوم ټول تاسو ګرځو دا اوس په دې لار باندې رااله ما په دې سوري روان نه وته دروازه مې پیدا نه کړل د دې باغ دروازه ما ته نه ښکارې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیره دې مرګور لور کا ابو هريره تی ویل چې زما دوک چپړې را سره دي دا واخله نهخه پلاس کې ونیسه او د دې باغ نه بهر وزه سوچ دل مخله راته او یشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله د لا اله الا الله گواہی ورکي ور سره دا مراد د محمد رسول الله گواہی ورکي کلمه د توحید وای نه فبشر بالجنه زیره ولا ورکه چې تاسو جنت یانه الله وتعالى جنت ته بوځي هر څوک چې کلمه د توحید ویلي وی او وايي او دا گواہی ورکړي دا جنت دی. رسول الله صم کله کله بدسي حال پاغه باندې راته چې د خوشحالي حال بو د زیری نو مت څه ډیر رسانی کوله په کلمه باندې بس تاسو ټول جنت یان ابو رضا خوشاله شو بهر وروته را روان په دې کې د عمر ابن خطاب مخه لور راغله لاول او صدا ملوش ابو هريره ته وی دا چپړې څنګه دې راخستی وای دا خو د نبی سم چپړې څه وای ما ته وی دي چې څو د مخه له راځي او کلمه وای یشهد ان لا اله الا الله د توحید کوی ورکوین د جنازې ورکوا مزل په جنازې را ده نو عمر رضانو ته ویل چې واپس شې بیت هغه نه واپس کېږم ماته نبی رسول الله چې خلکو سره ملاوي وي واپس شو ته وایم هغه نه واپس کېږم په دې کې عمر رضانو راولګی ده په دې سینې کې له شوک ورک چې ویو نه بهرې په شاه گزار کړه چې څار کوټیو د بدن نه کمزور او عمر رضانو قوي سره و گزارې ابو هريره رضوان چې دغه په جلتې باندې لاړه باغ ته به تن نواز ابو جڑا شو نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې زه عمر دغه شان دی وله استا خبره مو ته وکړه غزه وله ابو هريره د دینه مې ریدل مې چې دلته عمر رضوان سره شین دغه مخامخ شکایت را تګرانو چې دغه مخامخ شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ځکه ورو برابر په دې کې عمر ابن خطاب مو دن را ورسېده نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو او فرمائی چیزا بہرے دے ولی والد علاق ما حملک علا ما فعل اگل یا رسول اللہ اتا لے گلے دے چی زیر بخلق تورقی پلا الہ الا اللہ کریمہ بانی چی چاویل جنیتی دے ویا او ما لے گلے نو عمر رضا عنو دلت رسول اللہ سم تو او فرمائی چیزا لا تفعل یا رسول اللہ دا کار مکوا عمر رضا عنو دا اللہ پا عمر کی سخ ولی فإني أخشى زما يرد أن يتكل الناس عليها دا خلق عوام خلق دي ندابا پدی کلمه بنی اعتماد وکي چې زوی وکلمه یو مزيدي نشته به اني کملونه پرې دي منځ کې بس شي پروژه کې بس شي په نیک اعمال کې بس شي زکه وکي کلمه توحید چې چا کې سم جنتی دي نه وایبه رسول الله کدي ته دا زیر اوس په حل ور نکړي چې څنګه به دا کار مکاو نو نبی صلی الله علیه و سلم چې ټیک دعهما پردا هغه له پردا د زیره له اوس مور کاوي نو ګوره خواص خلکو د زیره ورکه چې ابو هريره د عمر بن خطاب د بل حدیث کې معاذ بن جبل هغه په اکرل لیکن عام خلکو دا خبره و نکړه په الحال و نکړه لکه یو زمانی پر رښتیا کړه د دې رښتیا کول په دا د چې کله کله باز خلک یو مسله به حق او غلطه غلطه پیدا اغه په خطا کیږي اغه په ګډ وډ کیږي نو هغه ته به نه وي دا مسله به یو وخت پورې پټه ساتي دا مطلب نه چې همیشه تر مرګ پورې پټه ساتي مرګ پورې پټه ساتل نه یو وخت پورې چې دا خلک ذهن جوړ شي ذهن سازي به ولاو کې د ذهن سازي نه بعد به ته بیان شي لکه دا مسله به هیڅ ټول مت تور سره مونږ تمرا ور سره دغه نو عمر رضی الله عنه بعد شي مشورې ورکول دا حدیث دا باز خلک چې لولي نو زړه کې د سي دغه غونډې پیدا کیږي چې دا عمر رضوان نبی رسول الله څنګه رد کړي دا توای چې دا کار مکو یا رسول الله دا خو زه یې کوم چې غره به ولې نبی رسول الله سلام غني علم دا غنه ډیر نه لاله سر ډیر بصیرت دی نو جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبی دی د الله هغه چې الله کوم علم او قوی او زکاوت او عقل ورکړي دا دی چې سره نو لیکن دا باب د مشورې دی رسول الله صلی الله حاکم دی ابو بکر عمر رضوان وزیران دی وزیر خپل مشر ته مشوره ورکړي دا د مشورې په طریقې ویل د څه وته ونه لري دا مکو دا ناروا ده یا ګناه ده یا په دې کې نقصان دی دا د څه ونه لري یا رسول الله مشوره ولا ورکا کچرته داخله ګرځته کو خپل حل زیر ولا ورنکو چې د اعمال زمينه پیدا شي د اعمال ترغيبونه به ورکو ورکو د اعمال سره محبت پیدا شي نو دا غینه بعد کې چرته موږ ته دا زیر ورکو نو به داخله کې نه خطا کیږي نو به څه سم چې زید شي به وکړو تاخیر په پکې وګ کله کله سره د یو شی را دیو چې ماته نیکی ختاره کی زم چې اوسې بهنو یو مرګ را راشي چې نه دا خبر رسته کو سباله به وکبل او الله سره پس به وکم یو سید دا هغه دا مطلب نه دی چې دا مرګ را کنه راغه په ما رد وکي ازما په استاد کې نه رد وکي ازما په خپل استاد رد مطلب نه دی دا مشوره ده هغه خلیفہ دی او دای وزیر دی وزیر مشوره ورکول شي عمر رضوانو په دغه شان مشورې نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیرو کارونه ورکولې دغه کارونه چې وحی په کې نازل نه و ابو بکر عمر دواړو به مخستن نرسته مشورې کولې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو په کارونو کې چې څنګه طریقې سره دیو تربیت وکړو د تربیت په اړه به مشورې کولې دا د مدني ژوندۍ حل بیانو چې د ژوندۍ تیرا کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې مرجل او تعلق مشورې کین اصل په چل دا و د عمر رضانو په مدینه کې نور نشنا احوالا عمر ابن خطاب رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب آداب زده کړیو یو پکې دا و یو ورځی راغه او یا رسول الله د يهوديان د شيخ شانی خبرې کوي بعضې د حکمت خبرې کوي نستا رای دا نه چې ویلو کو دا باز خبرې به ویلو کو د يهودانو نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره غوسه او یې فرمایل چا او متوهه او متهوکونه انتم ابن الخطاب تاسو په خپل دین کې حیران استئ دا ما چې کوم اسلام راوړل دی لقد جئتکم بها بيضاء نقيه تاسو ته ما سپین دین راوړل دی بالکل صفا دین می راوړل دی نو دا صفا دین پر دې د يهودانو د خبر بشه ورزئ په خپل دین کې حیران استئ دا دین د تناقض کار کوي لکه دا خبر از موږ د پاره ډېر ښه حجت دی دلیل قران او حدیث ته کامل دین الله تعالی په دې باندې په هر څه کې پکې ورسېده شي عقیده پکې شته ایمانیات پکې دي اخلاق پکې دي اعمال پکې دي سړی ته پکې دي گاونډي ته پکې دي د مشرانو حق د کښه هر څه پکې دي نو دا دین پر دې وځي یو د خبرو بشو ورځي لکه ډیر خلک وځي وخت هم دا وایي چې قران حدیث نیمګړی دی خپل کې ملا بشي به زو هغه ویلي دی خپل کې اسلام باندې صحیح ځان په کول پکار دي د اسلام عظمت زړه کې راواله قران او حدیث لوی وګڼه یقینا لوی دی دا موږ اسه داوا نه کوو حقیقت دسه شپای کې دسه جوړواله د جګه جوړواله ته موږ رسیدل نه شو دونه جوړواله دونه حکمتونه پکې دي قران او حدیث او دونه مسائل او احکام او آداب پکې دي به فرمایلو لو کان موسی حیا که موسی علیه السلام ژوند دی نو ما وسعه الا اتباعی هغه د پام جایزه نه و مګر زما تابعداری پاغه فرض وا کبل فرض اوس موسی هم را ژوندې شي نه پاغه فرض ده چې د محمد رسول الله تابعداری وکړي خپل دین خپل دین باندې چلی بل لب جو تدا شي فرمایل لو بدالکم موسی که موسی علیه السلام را ښکار شي او مړ له د مرنه بعد را ژوندې شي او تاسو را ښکار شي تاسو ویني او فتبعتموه موسی علیه السلام بس روان شو چې دا الله حق پیغمبر دی هغه حق پیغمبر بس روان شو دی وترکتمونی زم پرې خو دل محمد رسول الله پرې خو دل نو لزللتم عن سواء السبيل نی غلار نه گمراه شو لې په گمراهی روان شو لې په دې جمله کې دو په دو ته ګوره یو دا د لو کان موسی حیا موسی هم ژوند نه دی وفات دی قبر کې دی قبر زندگی الله ولا ورکړه د حیات برزخی شته لیکن د دنیا په احکامو کې هغه ژوند نه دی د دنیا په باره کې ژوند دی دنیا د حال نه خبر نه دی نه څوک لیدلی شي په دنیا کې هغه نه لیدلی کی ته په دې کې رد په هغه چا چې د دې وخت کې راځي او دعوتونه کوي وای پیغمبران ژوند دی او پیغمبران چې د ګرځي را ګرځي واسه پرده کړی دا موږ ته په سترګو نه ښکاري دا دروغ وای وره په صحیح کې د ځان پوهه کوي پیغمبران وفات دي سوا د عیسی علیه السلام حق یو ژوند دی اپ آسمان کې د غم لا نه درکاره شي روسته برکاره شي ان شاء الله تعالی یقیني اگر ازي انور انبیاء علیه السلام ټول وفات د اخرت سره تعلق دی د دنیا سره هیڅ تعلق نشته دمو فیادت دا معلومه شو چې دا یو حق پیغمبر پسې څوک روان شو پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ نه نو دا گمراه دی لکه دا عیسیان ته ولی من گمراهان وایو خو د عیسی هم تابعداری کوي خو گمراه دي کافر دي ځکه چې محمد رسول الله پرې خوسته یهود ولی گمراهان دي سردانه چې تورات منی کتاب مقدس منی اخرت منی جنت جهنم منی الله منی وای موږ د الله سره شریکان هم نه جوړو دا داوام کوي خو په دې گمراه دي چې موږ محمد رسول الله تابعداری نه کوي نو فکر وکړه چې د یو حق پیغمبر پسې ورتلل پس د محمد رسول الله دراتګ نه دا گمراهی ده نو چې سره یو مولا پسې روان شي او د محمد رسول الله د حدیثو خلاف کوي او داغه نه جوابونه کوي او هغه غرضی را غرضی او کته کوي دا به ګنې گمراه نه سه الیس هو ضال المضل دا به ګنې گمراه نه یو گمراه کوونکی به نه بلا یقینا دا گمراه ده چې مولا پسې روان شي او محمد رسول الله پری دی او داغه د حدیثو نه جوابونه کوي او دا او دا شته غره په دنیا کې تاسو ډیر خلک نه دي خبر کتابونه چې وکړل به خبرې کوي دي نه یو مشکاتم چې یو کنه صحیح طریقې سره به تاسو ته پته ولګي شر دي مليانو څومره ورانه کړه دي بعضو مليانو دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خیانت کړه هغه ورانه وو د مولا خبره جوړاو دا خبر مې بار بار بیانوي دي د وجنه جدا یو غټه فتنه ده و الناس عنها غافلون فرض دې حدیث نوم ته دوه دی روه ده نو عمر رضی الله عنه منه کړي چې مکه وې د ملک یو پیر یو کتاب راوړته تورات نسخه غیل استله تورات یې ویو د نبی صلی الله علیه وسلم مخه ته لګې ده عمر رضی الله عنه قاری هم لستلو ورته لکه مکه مو ویلو کتابت یې زده کړو نبی صلی الله علیه وسلم حیانات ډیرونه دغه مخ کې تغییر پیدا کید او تغییر پیدا کید او خفګان په ښکارا کید. ابو بکر صدیق چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل ډیر تغیر دی. نو عمر ته ویل چې ثقلت کو امه کا ستا مور دې بتا بورش اما تر ما به وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مخ مبارک ته نه ګوري څومره متغیر دی سونه خپه دی چې وی کته نغډیر وسو ناغذر تورات بند کو دایو فرمایل چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا من خپل الله رب غنو په غیر ازي اسلام خپل مکمل دین غنو او محمد رسول الله خپل رسول غنو د دې خلاف مطلب نه دی په دې کې زما نیت دا چې د الله کتاب د کسړې ول ویلي نبی صلی الله علیه وسلم دغه خبره وکړه کوم سره سم راځندې چې تاسو هغه په روان شي کوم را بش او سم پرې کوته کوم را کېږي د دې د وجه عمر رضی الله عنه دا ادب زده کړو رسته زمانه کې هغه ډېر سخت پابندي په دې باب کې کوله د قران او د حدیث په اتباع کې به سخت پابندي کوله دا وخت باندې به ان شاء الله رسته راشي په دې کې ډېر ځکه چې موږ را نقل کوو هر خبر د واعظ او د نصیحت د زمونږ لپاره یو څنګه نه سبیق دا غنمو یا صبر وای مونږه فارس علاقې د تلو ایران ته اول تا جهادم چه اوکن یو کورتکیم یو کتاب مندک فی کلامن معجب دیر ناشنا خبری پکی دی کلامن معجب ناشنا خبری پکی وی بیبا غسری دا کتاب لسلم خلکو تا خلق دی رازی چه دا تبلیغ دتا کهو فضائل اعمال لتا بیو لاغینه بی فضائل بیانا والا عمر رزیانو تا دا شکایت موشو دی سریخ پلت تا پوسم وک دا روایت په مختلفو طریقو راغله ده تخریج شکل به موږ نه جوړو خو دغه به وکړو دا مجموعه روایت به راجمه وکړو وای د دې چې من کتاب الله د الله قران دی وای نه چې د الله قران نه دی د الله وحی نه ده او دا یعنی نبی له سمه نازله وحی نه ده نو ته دا څنګه وای نو د سورته یوسف آیتونه وته ویل الف لام میم تلک آیت الكتاب المبین دا آیتنا ان انزلناه قرانا عربيا الى اخر الايات دا آیتنا تولو استل او شروش هغه واو دوریه پر روان است واوی واوی واوی یو روایت کې د سل دوری ولا ورکړي دو نړی دی وو زخمیک به سبا بیره وخت به ولا دغه شان دوری ورکړي دری ورځې پر نه پسی وو چ څنګه د الله د کتاب په مقابله کې ته بل کتاب راخله وخل غته دا ډیره د حکمت خبر ده کوي مؤمن په دې سوچ وکي او په دې سوچ کول پکار دي د الله قران دی موجود دی او دایي مقابله کې د بل کتاب هغه ویل کی دایي فضایل بیانې کې د کتاب د رب العالمین په ځای پات ډیره نه هغه شی چې ما ته امر وکا چې څه حکم چې زه هغه باندې عمل وکم زه خو دې مرکرما درې سو دوری دی راکړه درې سو درو باندې والو نبدی کی عمر رضی الله تعالی اول خپل خبره بیان کړه چې ما د نبی رسول زمانه کې د قشین تورات ویلو او د الله رسول ته په قرشې ویل سخت وسره ته کړو او دته به وای چې انما هلک من کان قبلکم په خوانی امتونه په دې هلاک شیو حين اقبلوا على كتب علمائهم واساقبتهم دخل علماء ودخلوا پیران په کتابونو باندې متوجیش هغه به لستل هغه کدا زمونه پلانکی عالم کتاب دغه ته متوجیو وترکوا التوراۃ والانجیل التوراۃ والانجیل چې د الله کتابونو په خپل زمانه کې دغه لستل په کارو ناغه پرې کول حتی درسا چې هغه زړش وذهب ما فيهما من العلم د التوراۃ والانجیل علم استقدم شو په نه پویدل په دی وجه باندې الله په قومونو کې عذاب راوسته د مولا او د پیر کتاب به کاته او د الله کتاب به پرې خو په دی حلال شونه تاسو هم ځان په دی حلال کوئ چې الله قران پرې دی او نور کتابونه به روانه وي ته ډیر علمی خبره ده چې تاسو سوچ کړئ ما خپل په دی باندې سوچ کړی دی ډیره جوړه خبره دی انسان کړی الله تعالی ول ډیر حکمت ورنه شي کړی زموږ معنی کوم دي څه شوی دی خلکو شاده یو امام کتاب راخیزه شاده بل او شاده خپل پیرانو کتابونه د قران په ترجمه نه پويږي د قران په حقایق باندې داغه په لذت باندې داغه په حکمتونه باندې هغه نه پويږي ورسره حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغم سم نه وای چې وایم صرف د جوابونو د پاره وای چې د حدیثونو خلک استخلاص دي سخت تاوان دی په دې وخت کې زموږ امت رسیدلې دا ځکه د برکات نشته ده کني دا مدرسې چې وی دا علما چې دا خو انجنانو دا خو یو رونق ولا زیو دا خو مدرسه چې و دا خو د الله یو نعمتو دا خو د ایمان د جوړیدلو زیو لیکن دا شین اکثر مدارس کې ختم شوی دی وس قران او حدیث نشته دغه طالبان چې وی هغه غریبانه د دین نه بالکل خبر نه یاس نه هو ولورزی یا صرف ولورزی یا اصلي دین نه خبر نه ای د اصلي دین هغه دین چې کوم الله د برنر علی کړ دا نه خبر نه ای هغه شریته جلاله د کتاب قران کا محوه کا پوبو باندې محوه کا او ختمه کا او نه به چاته ګره به وی او نه دی ګره په دې خبره باندې به وینه ما د دې دوجن موږ یو کدا نور کتابونه سره کله کله ګوري د دې لپاره چې قران ته به ځان ورسې خیر ده پای کی اجازه ده چې رس په قران نه پويګم د بل کتاب تفسیر ګورم یا بل یو کتاب ګورم د دې لپاره چې ځان قران باندې پويګم خیر ده خو لیکن چې کتاب دېسته مقصودی وګرځاو دا قران بنه دې جوړا کړه دا قران بنه قران په ځپا ترې وقبل کتاب هم د همیشه ویلې کی او همیشه دا غینه تعلیم او دا غینه تعلق دا قران درس چرته کی دای خلاف کی هلکه دا قران درس مکه وې دین اختلاف پیدا کی دین جګړې پیدا کی دی باندې اسلام نه کی فضایل باندې دا غواره دا يهودو تابعداري دا نه سوالو تابعداري پدې کې څومره زړه مطلب نه دی عینادم د شاسه غرض نه دی خو لیکن د الله د قران د پر غیرت دی دا په جمعتون کې تاسو ګوره قران باندې یا بشکې دلې افضل عمل به ډېر ښه پروت ډېر مزیدار وي او پټ ځي وي پرون نو کار ته موږ ځې کې تلې او جمعه تن نه وځ افضل عمل ډېر چا ځي کې پروت ما ډېر ګل چا پیرو کته یو قران نه ما مرګري ته مال تاسو وګوري د سنت توان دي په دې جمعه کې قران بالکل یوم نشته یوم پکې نه یو ټل کې هغه مسجد او افضل عمل پکې پروت نو مال دا توان دي کې کافر راشي موږ نه ته پوښوږي چې استغفر الله کتاب دادې کنه بل یو دی مون به تاسو یو کوم درې جدال او کافر کیغو او کدی چې ویږي مون بلې کتاب دی چې ته قران وای هغه ولې نه دی پروت به بس کو دا ډېر د توان خبره ده د بازي خلک دا مون دا خبره زد غنی وای چې دا غنی چې زد وای نه د مون سره کیو چټي پونګ ردونه کی مونږ یو الله د تاسو په خله د اسلام راولې خو چرایشي لیکن دغه ترتیب نه ده ټیک ده په غیر کتابونه ویل پکاره دي تعلیم دا غنی کوي خدا قران لګ مخ کې کوي دا د رب العالمین دې لګی دا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم عمر ته ورکړی رضی الله عنه په دې ډول باندې به ډېر کلک ولاړو وروسته زمانہ کې به خلک ول ته قران مقابله کې به ګور نور خبرې نه جوړوي تنر رضانو نور واقعات یو دانانی مبابل بیان کو و یو ورځ د مسجد نبوي مخامخ کپڑے خرڅېدلې او تعرض په نوم باندې یو بایع کپڑے راوړل دلته خرڅول د جمعه مخه ته خرڅول جایز دي چې کله خلکو د تکلیف نه به دې شرط او د جمعه خطبه په نه خرابای کله چې خطبه شوري یو سره بیع شراکه ده حرامه ده اتر به نه خرڅه مسواکونه خرڅول کتابونه خرڅول ده حرام دي کله چې اذان شروع شو د خطبه اذان بیع شراب بالکل حرامه نه راوي دي باندې مسلمانان نه پیږي دکانونه کې نه شي هغه د جمعه د منځنه مخ کې وړاندې او قاضي ګل ته دا به خرڅه عمر رضی الله عنه په دې کې یو کپړه ولې د ډېر مزیدار ده ورې خموا اغه را واخستله فوګه باندې واچوله نبی صلی الله علیه وسلم له راوړله یا رسول الله دا کپړه واخله دا به د جمعې خطبه ته چې او د اختر پروز بیا چې او کله چې میلمانه راځي هغه ته بیا چې ځکه د جمعې پروز باندې پاکي جامې خسته جامې چول سنت دي د اختر پروز باندې او میلمانه چې راځي هغه ته ځان پاکول سنت دي خیرن خچن به سن ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کپړه خو هغه سو کچی انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره دا خو هغه څوک چې داغه په اخرت کې برخه نه وي یین دا خو د جهنمینو جامې دي ورې کوم د سړو لپاره حرام دي زنانو لپاره حلال خو لپاره حلال او د سړو لپاره حرام دا زناله مده جامه دا نه روا ځان که استکول سید خو ورې کوم جایز نه دي دا مطلب بل ورځ په غنیمت کې الله تعالی دا ورې خمر واست رسول الله صلی الله علیه وسلم کپڑا راوخستل د بیت المال نه عمر بن خطاب ته ورولې غل چې دا غل ورک هغه چې کورته ولا چا ویولله نو هغه د کور نبی ته واپس راغې او هغه کپڑے په وګبنه پرته و جړلې رسول الله سم تیوی چه یا رسول الله بل رستا ویلیو چه دا کپلی آغا سو کچی چه پا خیرت کی برخ نئی اتا اس ما تر اولی گلا این دا زدت غیر متقیخ کارم زدت دا اللہ پا حکم عمل کون کی نخ کارا کیم زدت جہنمی چه ما دا سی کپلی را لیگی دا شکایت گونتے کون بی رسان رسول الله سم تو فرمال جمع حدیل اند در لگری چه تیو آچا کل کل سر پا خبر پوینی چه پا دله مې در لګلې زنه نه به واشي بل کار به پوي بل به پوي لته سی او حاجه تک فلاجت به پوره ناغر اوله ګرو دا کپړې خپل اورور ته هدیه کړه په مکه کې مشرکو اسلام لانور اوره رضای وروري هغه ته ورولګل کافر ته سره هدیه ورلګلې کله چې خنیت پکې وي د پاره د خلک مسلمانان شو خوش یو اخلاقی انداز کار کول غرضي اگر کدا مشرک دی حربي کافر مو ولیکن به متحدی ور ولې کړه دا بل خاص حالت دی کړه دینه به غلطه پیدا سره نه لې خدا خاص احوال لې په دې بزن پویا کې به په عمل کې چې دا په کومه موقع باندې دا کار کول پکاره د اهل علم سره دې کې مشوره کې هل غرض هغه کافر ته ور ولې کړه بیرست زمانه کې هغه مسلمان هم شي رسول الله سم هغه تحدی ور لګل دا او دا په هغه باندې پیرزو نبی صلی الله علیه وسلم او د دې خپل مابین کې دغه شانتي توسع او ازادي و دا ژوندګي وخپل یو پیر جامه پاګه باندې ولیدل وای دا جامه دې نوی دک انزلی و یا رسول انزلی جامه د سپینه جامه د خو انزلی مې ویلبس جدیدا وعيش حمیدا ومت شهیدا دا دعا یو تی ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی جامه چوا او جون به مزیداری په دنیا کې الله دې مزیدار جون در کی او د شهادت مرګ الله در نصیب او دا درې وړ کار د عمر جان سوش خو جون دې تیر کدا نوی جامه مو شواله او به شهادت مندګا یو پیره دا د زکات چرمن مقرر کړو چې لاسه زکات راټولاوه زکات د بیت المال حقي اغلال زکاتونه راټولول کله چې راغی نبی صلی الله علیه وسلم تنخوا ورکړو دا تنخوا والا و یا رسول الله زکات تنخوا نه لم دا خدای الله درزاده پاره کړو دا الله درزاده پاره چې سړیو کارو کې پای تنخوا څنګه وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته قانون بیان کړو دا زموږ د پاره دا قانون دی چه ما اتاک من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل یو مال که څو در کوي او تا تمام نه یو سوالم نه کې پخلی غواړم نه او تمام د چانه نه لري پخپل تبه چا هدیه در کنه وی اخله و ما لا او که په دې طریقه چانه در کوله فلا تتبعها نفسك نه به پسې روانه غما شرک مال رانه کور نه کړه چې چا څه نه در کول تمام مکو که چا دل در کاو اخله نو زه تعالی د عمل در کوم د حواله خیر ده ده با غم خبر عملان از دغش نه تن خواگانی ور کوله عمر رضی الله عنه دلور حفصه رضی الله عنها کندش ولا د خنیس ابن حذافه السهمی خاوند صحابی به وفات شو په مدینه کی عدت نه چکل هو تعالی نه د عثمان ته پیش کړل عثمان ته د اسمالور وکا حفصه بنت عمر په نکاح واه نکان خلق د بخپل لور خور پیش کې دا بی غیرتی نه دا باج خر دا بی غیرتی ګڼي دا بی غیرتی نه دا د صحابه تابعداري د نبی رسول سلام هغه ویل زه سوچ کوم یو څو ورځې پسې جواب ورکړ زما ته حاجت نشته ابو بکر صدیق ته ویل چې حفصه بنت عمر وکا نه هیڅ مونږ جواب ولا ورنه عمر رضی الله عنه اجماع عثمان تقار نه کړ ځکه چې صحیح جواب راکړ چې نه کوم ابو بکر تدیر پکارو ما چې دا ولی مال جواب نه راکړي هیڅ هم نه وای نو وای کوم نه وای چې نه کوم بل رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه د عمر رضی الله عنه سره د خپل ولی او د مینه محبت پیدا کول لپاره دا الله رسول لیست په نکاح ورکړه نو بل ابو بکر صدیق سره ملاو شو د تیویل ته به ماته غوسه شوی چې ما جواب نه درکړی د دې وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې او پرې استاد لور تذکرہ کړی و چ حفصه بنت عمر کونډه شوې ده دا د نکاح متعلق خبره کړه و نو کما څه ویلی وینو در رسول الله سم راز کاره کیده او ما كنت لافشيا سر رسول الله صلی الله علیه وسلم راز منه کاره کاو کچرته د الله پیغمبر پرې خوستي و نو ما با کړې و نو د دې د واجب نه و زما غوسه زایل کړله د دې حدیث نه دا فایده معلومه شو چې کونډه خزم په خپل تبه نکاح نشي کوله تر څو چې د پلار اجازه نه وي د پلار اجازه لري ضروري ده دغه مفیده دا معلومه شو چې نیکانو خلکو ته خپل خور لور پیش کې دسی بنوي چې مال به جرګی لري زی جرګل به سره ناراضي شل کاله بستا د لور اندسه پاتې شي دیش کاله ایسته بزړش اکثر کورونه کې تاسو ګورې 2 3 4 5 پیغلې وي او خلک په نکاح باندې نه اخلي او نه دی ور کوي وجد ایدای چې دیو چا تواینه او خلکو ته یا پته نه او یا دا چې چا خبره ته بیان کړی نه دی دا وجه دا سنت عمل له بغیر چې نه دا چې خپل خورلور به پیش کې کدی شری بل کزه شته هم پیش کې به وته په بنه باندې به مور کې خیر د شرطونو سره ولا کوجه بیل کور ولا ورکه دا ولا ورکه دا دسی دا شرط ولا کو سی شرط شری شرط ولا کو پاغه باندې مور کول شته نه دا زنانه به کمیږي ستا زنګانې به خدمتږي به هاني به خدمتږي په مت کې چې ده سل کسان چې پیدا کیږي اوس دی وخت احصائیات ولا ویلې دي مشپېته زنانه پیدا کیږي او څلوي شری پیدا کیږي تاسو به کاروږئ چې څلوي شری وي او مشپېته زنانه وي نو هر څړې چې یو وخزه وکی نو څلوي خزش مشل به ما سي پاتې شولې دا به ځای کیږي او دا به غلط جون به تیری زګه چې خوندان نشته ګان نو کله چې سره دد وکزي کوي دد وا نو دا الله په فضل یو وخزه بم دشه نه پاتې کیږي دا زنګانې به هاني په دې سره ختمي کچر د شرعي نظام سي ترتیب شروع شي خلافت اسلامي څلوتم پابندي چې ظلم بنه کوي په خود به ظلم نه کوي هر یو له بیل بیل حق ورکې بیل کوټه بیل خرچا انصاف یوش پاغې سه یوش پدې سه کدا انصافونه چرته سړو کوله نه دا دیمه دیمه خېمو خلکو کوله وسانی به ویلګي خو څنګه سړو کې بن انصافي وي بد اخلاقي وي دا غېده وجه نه خلک ایست دیمه تر نه کوي او خلک به دیمه نه مرګ الغرض عمر رضانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر دې سخر سونو چته حیثیت دی چې محمد رسول الله زم دې اگر ست زمانه کې به د نبی رسول نصیب په نکاح خسته و او دې لپاره چې دا غسه زما تعلق پیدا شي د رسول الله د نسب سره زما تعلق لکه دې کې بعضی واقعات نور او بیا دغه د خلافت په زمانه کې چې هغه د امت کوم خدمت کړی دی هغه د خدمت ناشتا واقعات چې انسان حیران وي الله تعالی دې موږ تاسو ته دغه صحابه کرامو سي ته به درې نصیب کړي او دا شان او قدر د الله زموږ سره کوي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.